حضور اگر کسی کو نزلہ ہے یا سر میں درد ہے تو کیا روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ نزلہ ہو، سر درد ہو، بخار ہو، روزہ رکھنے کے لیے، چھوڑنے کے لیے ایسی بیماری عذر ہے کہ اگر روزہ رکھے گا تو بیماری بڑھ جانے یا جان چلی جانے کا اندیشہ ہو. اب یہ کیسے پتا چلے کہ اس کا اندیشہ ہے؟ یا تو اپنا تجربہ ہے اس کو تو روزہ یہ قضا کر سکتا ہے، یا پھر کوئی طبیب حاذق غیر فاسق بتا دے. طبیب حاذق معنی ماہر طبیب، اور فاسق نہ ہو. جیسے کہ اب یہ عموماً ڈاکٹر جو ہیں یہ داڑھی والے نہیں ہوتے، تو صرف داڑھی والا ہونا عادل ہونے کی دلیل بھی نہیں ہے، تو داڑھی والے بھی فاسق ہوتے ہیں، اور داڑھی منڈا تو بہرحال ہی فاسق مولین. تو فاسق مولین یعنی فاسق ڈاکٹر کا کہنا نہیں مانا جائے گا، بلکہ آج کل کے ڈاکٹر تو میں نے خود دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بات بات میں بولتے ہیں، فتوے جھاڑی دیتے ہیں اپنے، ہے مجبوری ہے روزہ مت رکھو، بعد میں قضا کر لو، نماز بیٹھ کے پڑھا کرو، ابھی تمہاری طبیعت صحیح نہیں ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا مطلب بیچارے بولتے ہوتے ہیں، جن کو مطلب میں نے کہ وہ مدنی ماحول نہیں ملا ہوتا. تو بہرحال میں نے اصول آپ کو عرض کر دیا اس کا، روزہ توڑنے کا، یہاں بیماری کے تعلق سے، کہ یا تو خطرہ ہو کہ روزہ نہیں توڑے گا، نہیں رکھے، روزہ رکھنے سے یا روزہ نہ توڑنے سے بیماری بڑھ جائے گی، یا دیر میں اچھا ہوگا، یا اس کو جان جانے کا خطرہ ہے، تو اب یہ کہ بعد میں اس کی قضا کر سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ